dinden çıkar veya ölürken imansız gider. Ya namazı hatırına bile getirmeyenler, namazı vazife tanımayanlar ne olur? Namaza ehemmiyet vermeyenin, onu vazife tanımayanların mürtet yani kâfir olacaklarını dört mezhebin bütün alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Namazı bile bile kılmayıp kaza etmeyi düşünmeyen ve bunun için azap çekeceğinden korkmayan kimsenin de mürtet yani kâfir olacağı Abdülgani Nablusî Hazretlerinin Hadîkatün Nediyye kitabının Dilin Afetleri bölümünde yazılıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 1. cilt 275. mektubunda buyuruyor ki: Sizin bu nimete kavuşmanız İslamiyet bilgilerini öğretmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bid'atler yayılmıştı. Allahü Teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile eyledi. Öyleyse din bilgilerini öğretmeye ve fıkıh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız. Din adamı olarak ortaya çıkınız. Oradakilere emr-i maruf ve nehy-i münker yaparak doğru yolu gösteriniz. Müzzemmil suresinin 19. ayetinde mealen Rabbinin rızasına kavuşmak isteyen için bu elbette bir nasihattir buyuruldu. Gelin namaz kılalım, kalpten pası silelim. Allah'a yaklaşılmaz namazın kılmadıkça. Nerede namaz kılınır, günahlar hep dökülür. İnsan kâmil olamaz namazın kılmadıkça. Kur'an-ı Kerim'de Hak namazı çok methetti. Dedi sevmem kişiyi namazın kılmadıkça. Bir hadis-i şerifte imanın alameti insanda belli olmaz namazın kılmadıkça. Bir namazı kılmamak ekber-i kebairdir. Tevbe ile affolmaz kazasın kılmadıkça. Namazı hafif gören imandan çıkar hemen. Müslüman olamaz o namazın kılmadıkça. Namaz kalbi temizler, kötülükten men eder. Münevver olamazsın namazın kılmadıkça.